په یو بل سوال کې دی وایي چې بعض مریضان چې په اشاره سره لمونځ کوي نو سر نه خوځوي او په سترګو سره اشاره کوي، دا لمونځ کېږي که څنګه؟ حضرات قطع نکیږي، نکیږي و نکیږي نکیږي. هر کتاب زموږ د مذهب لیکي که د په ولاړې لمونځ قدرت والا یې په ولاړې قدرت لري لمونځ به په ولاړې کوي. که یوه تحریمه قدر په مقدار د الله اکبر چې دغه سر د لمانځه دی دغنه قدرت دې درلود او تا شروع په ناشتې وکړه لمونځ دې نه کېږي. مریض یې یو رکعت په ولاړې کولی شي هغه یو به په ولاړې کوي، که دوه رکعته په ولاړې قدرت و هغه دوه په ولاړې به کوي، حتی که دغه یوه تحریمه الله اکبر دغه اندازه قدرت دې درلود د قیامې او د ولاړې دغه لمونځ په ناشتې باطل دی قطعا نه کېږي. بیا که د قیامې ولوېدې لمونځ په ناشتې وکړه لیکن رکوع به کوې سجده به کوې پر مځکه باندې، رکوع د پاره کوږ سه یعنې سر کښته کړه او سجدې د پاره تندی پر مځکه ولګوه. او که داسې و چې د سجدې قابل هم نه و او د ناشتې و نو بیا د رکوع سجده دواړه په اشاره د سر کړي، لیکن رکوع نو کې لوړه او سجده یې څل لاندې، یو شی به و تندې ته نه راپورته کوي یا بالښت یا خښته یا بل یا بل پر هغه به ستاسو تندی لګوي لا لا لا لا لا لا لا هغه به نه کوي. هنوز زن که خشت را پورت کرو او سجده چوچه وطر رکو سیکی جی اما هاگ خشت و بالشت هیچ اعتبار نده. او حضراتو کسره داشت مریضو دناشت قابل ندی دفروت قابل دی عقل فرزای دی که داشت او چه سر شوره ولی سوی پا سر اشاره نو پر دغا سلی المنز پری زده اغا حرکت پا رأس بکی یعنی سر بشوروی دی برکو هم کی پا دغا سر یعنی اشاره در سر او سجده به هم کی فا اشاره بانی در سر. او هغه مریض چې در سر د حرکت ولوی دی یعنی سر هم نسی شورا ولی او عقل فرزای دی نو کتاب راولی وی تأخرت منه الصلاة گره المنس اقت ندی وی دنی گوشسو هل تفا کنش که در المنز ورت منتظر دی که پا دغا بنده که دونه وسپیدا سی چه در سر حرکت کولای سی بیرته هغا المنز رازی ده ده پا غاره دی بیا با در المنز کی نو اشاره پا سر باندی انتهایی درجه پا المانزی کم دغا ده. او پاتسو اشاره پا ورزو یا اشاره کول پا شنرانو یا اشاره پا ورزو بانی کول نو سترگی و ورزی و زره شندان په دې اشاره دا لغوه ده لغوه ده هیڅ اعتبار نه لري. او هغه سړی که دی مریض و او بې هوش و عقل یې په ځای کې نو خطاب د الله پاک یې نه سوای فهمولی که شپږ لمنځونه یا بالا تر شپږو د ده سه په دغه وخت کې قضا سوه چې د ده عقل پر ځای نه دی بې هوش و مدهوشه دی نو شپږ یا اته یا لس یا میاشت د هغو د قضا څخه خلاص دی و علیه الفتوا هغه لمنځونه د بې هوشي د وخت په دې شر چې شپږ وي یا بالا بد تر شپږو وي دغه لمنځونه بیا نه ادا لري نه قضا. ادا خو یې فوت سوه دی مدهوشه دی د قضا څخه هم د اخلاص دی او د ډېرو کتابو فتوا هم پر دغه ده چې پر دغه سړي بیا قضا نسته و نسته و نسته و سلام.